فنزلت مواتي أنتني الركوبة والإسجناء ليوارون ركوبة فعولة بمعنى مفعولة فعول تزور سفك اسم مفعول لسي فعول كن يدف نانغم كوكو تلحقه تلفرق بين المذكر والمؤنث كن تاغي ورا سيباري سيفس غورك سوجيغن داجي دال دي جوكو ndax ki tay fa'ulun ji ismu maf'ul luñu war nga koy firé do ko firé aji war motax nga wax matnu rakubati sudon na sudon gëneen gu gor la jamal la rakubun ngay wax ay wa wuté fa'ulun su fekkon ni ismu maf'ul la kon gor ak jigen mo ci yam fala talhaquhu talfarq karajulun karajulin saburin wa imra'atun sabur nena ma wacc kon sufanu lolou moy fa'il li nga xamni bu ko fa'ul doone amta bu ko fa'il defé do amta li nga xani su ko fa'ul defé do amta su ko fa'il defé amta kon fa'ilun bude ismu fa'il talhaquhu talfarq fa taqulu rajulun rahimun wa imra'atun rahimatun sude ismu maf'ul ñu wëlbeuti ko ñom yam ca fa taqulu rajulun qatilun wa imra'atun qatilun هذا اذا تبع الموصوف والا تلحق الفرق لولو نك بو اندي صفه سيك موصوف مي اند مونو تخ دي واخ شي فعيل اما بو ني اندول نك كون تال فرق دنا ديك فتقول مررت بقتيله بني فلان معنا جيجين غو ني راي انداخ تاي بونون امراه قتيل وايي نك وخو امراه فلا بود نك nga wax luñu meuna xamé gor ak jigen ma wacc li adaa'il maktubati ngir joxal julli gi ñu faratal gi moy julli suba summa hultu top ma daldi war dal ma top war hultu moy wasabtu warakit ma daldi top war fi sahwatiha ci gannaawam sahwatul faras moy mawdi'u zar mawdi'u sarg ci teggine wa farartu malignitu an shahwatiha walis fi muy teg weem may xool fi muy dëgg tànkam di seet ndax danaa gis tànku radaaba ji may wutambee wa sirtu ma dox laa araaduma gis asaran tànk illa qafawtuhu lu dul topp naa ko wala nashasan du jegeeni tund illa calawtuhu lu dul yéeg naa ko ولا واديا بجاجين بنخر الا جزعته لدل جلناكو تراورسكو بجال وما راكبا دوما جس كين كوار الا استطلعته لدل لاجناكو وجدي سما ترلو غوغو مع ذلك اندك لولو ييب يذهب ماغي ديم هادران تي ني تاخوت ما خامتي ليماي ود دار ولا يجد دو ام ورده اك روتم صدران اك دلو ورد في تشسان مو الاتيان للماء والصدور الرجوع عنه في الاصل لولا نك الى ان حانت بتيو سكت عمي معنى شده الهاجره تانغور ديغ بتيك موم لا ني واخ سكت عمي دنگ الى ان حانت سكت عمي أشد ما يكون من الحر حين كان الحر يعمي البصر نانا ولفع هجير تي تنغور دق بتشغل وخمني يذهل دنا جاخل غيلان عاشق بوبو ان ميت ولس معشوقا ميت رجيجين لا موي معشوقه غيلان دنگ لولو امناي نوادر نيغا خامي ني مجنون ليلى امناي نوادر تي ليلى اي وغيلانيت امناي نوادر تي كلام يو خاني تي مي لا جيم بكنا جسخ وخو شاعر غيلان ميت مشغوف بها هو مذبدت له فحجاه بان أو كربا نحو يوني ديكو دف شاهد غيلان ميت مشغوف بها هو مذبدت له فحجاه بان أو كربا وكان نيكون بس بيوما دي بس بوخاني أطول موغن قد من ظل قناة كرو خيج كرو قنطو كرو نتسخ بنغواني دانا قد راواتنا كرو خيج بوخاني من نعم نياري متر شي قداي بالوكو وأحرتي بس بوغن تانغ من دم المقلات ترنغوني كجاسي جيجين جوخاني دوامم دودون دفا يارادا لمجور مدين rangoñu ndaqar day xam ngeen ni rangoñu naqar day tang rangoñu mbek day sedd motax ñuy wax aqarra Allahu aynaka yalna yalla seddal sebet mana yalna nga am mbek da fa rangoñ mana sedd neena fa ay qantu mawluni anni nak man mile in lam astakin suma wutun fuma laqo min alwaqdati ci tangor wu tarwi taru tangor bi wa astahimma su fekkeni wa astajimma wala astahimma wa astahimma manam su fekke daluma denga napluma min birraqdati ci ab nelaw suma ko deful ne kon adnat adna fani dana ma raglo al lughub chono bi wa aliqat tadana ajubi ci man sha'ub de turu alam la lil bani fa ujtu majang ila sarhatin jam ci garab gruy ak ndidan kazifati al aghsan bu fat ay tiar wa riqati al afnan bu bare xot ci tiare jam fananin modi aghsani li ugawira ngir ma dallu tahtaha ci ronam ila al mughayriban batimis dik mughayriban tasghiru maghrib bighayri qiyas li an qiyasa tasghirihi an yuqala mughayrib walakin al arab zadat fihi al alif wa nun faqalat al mughayriban tasghiru maghrib fa wallahi mastarwaha jotula noplu sax nafsi sama bakkan mastarwaha nafsi sama bakkan wala star mastarwaha mana jelul air istarwaha talab arrih mana kon moy batay bi mana noplu dal waye nak moy am pikh fiqlu aslaf mastarwaha man ngani fiqlu wut nafsi sama bakan wala staraha noplu ulit farasi sama fas hatta nazartu bama khol ila sanihin jamchi aji faru kuma romb di dem fi hay'atin fi hay'ati sa'ih ku nek ci melaw dokhkatu al wa huwa tamum yantaji'u ma ngay jublu nujati sama kote ويستد من غير خلو إلى بقعتي جمت سامباك فكرهت مسب مبان إنعياجه جنغم إلى معاجي جمت فيما جنغ جم فاستعذت مدال دي تخم مسلو بالله تي الله من شر كل مفاجي تي أي كيب كوي بيته ثم ترجيت قناو قصح ما ياكار أن يتصدى مغارلو مؤكسي منشدا دي أجي خمل لورير كم من لورير لايوت تمنشد موي ku fi reer le nangam way nashit moy ku gis nangam lu reer way nashit ak munshit fa ka anna munshit ismu fa'il min anshada af'ala bi ma'na al izala ka aqzahu azala anhu al qadha wa aqrada al ba'ira azada anhu al qurat aw yatabadda wala mufeñ murshidan don kuy ginde ma yaakar lolu taxma dal fala maqtaraba min sarhati bamu jege sama garab wa kada te mu jege yahullu di wacc buqati sama pak sama place al faytuhu ma fekko shaykhana sunu gor ga saroji muttashihan muy kurango bi jirabihi ci ngusam wa mudtaghinan wa mudtaghinan tay aji bok ci pok tanam uhbata tajwabihi yeray doxam yi tajwab masdaru takthir la ay sayrihi fil ard kathiran fa anasani dal may wet mu wetlima iz warada bamu dikke wa ansadi mu fatelo mu sax ma sharada la reccion ci man te moy sama naqa graft gi ma don summa stawdahtuhu ganaw gama ler loko leral loko min ayna atharuhu fan la joge ay tankam fu mu joge wa kayfa ujaruhu wa bujaruhu ak nan la yefi zahiram ak yefi batina ومنه الحديث أشكو إليك أجري وبجري معنى سمن بري ظاهرة سمن بري باطنية فأنشد مدال سدوي بديها تشين بيته دمكون ريك فوجوغي أك نسم بير مدال دي كوماس سدوي ولم يقل تي وخلني إيهن ديت دهولنا ولم يقل إيهن لم يأمرني بالكف ihan danañ wax i ci jajje danañ ko wax filistizada kuy wax ak yow bëgg bayyi la nga ni ko i moy ay wa koku istizad la bokut ak ihan ak fek mu daldi ni qul li mustatli'in dakhilata amri laka 'indi karamatan wa 'azaza أنا ما بين جوب أرض فأرض وسرا في مفازة فمفازة قل وخل لمستطلع يلكي جيما خم دخيلة أمري سما بير مبر نكو لك نيال لعندي في من كرامة ترانغ وعزازة أكو ويغوتي أنا من نكو ما بين جوب أرض وأرض ما نكي ديجن تدوك سوف أكسوف سوف سنو جين جالكو جمت مرم وسران ماغي تي اك تي مرنان في مفازتين تي ال فمفازتين توب بنن الله زادي الصيد والمطيه نعلي وجهاز الجراب والعكازه زادي سما يوبال مودي الصيد جاب تي ربي علي ليك موي سما يوبال بنن يوبال اومو والمطيه سما واروكاي نعلي موي سما دالوي جنن گليم اومو وجهاز سما بغاس الجراب موسمي والعكازه اك يتو بلا مان وي مايور معطف الراس يفو لونك بوب غادي تي تيب سا لخو ماك ديكو نينا لولوي سما باغاج فاذا ما هبطت مصرا فبيتي غرفه الخان والنديم جزاز فاذا ما هبطت مصرا بما واتي تي دك يي ماغي كابيتال فبيتي سما نيك تي دك با مو غرفه الخان مانام بيالو اوتيل برك وا تمبار ما فاني فوفا لاي دك والنديم سما وقتانال بماي توغال جزازتون موي سما بن كاي بوما ديف سماي ادب يوماي يير موي دون كماي وخات سما يونيول سي كينن ليس لي ما اساء ان فات او احزن ان حاول الزمان ابتزازا كوما زين نك خامني كي دار لا يوتي مو دكو جومال في زازا ni ko nak laysa li man ñeluma ma usa lumay naqarlu aw mako in fata su khasiraw aw ahzan wala may jaq in hawala su fexe zamanu jamanu ibtizazahu ak rek ak nang ko ci man aw ma ci lumay naqar man ghayra anni abitu khilwan min alham wa nafsi min alasa munhaza ghayra anni ludulni man abitu damay fanan khilwan min alham don ku feex ku wet ci ak ay naqara ki jaal wa nafsi sama bakan munhazatun lu sarl an al asa wal istis arqudu al layla mil ajfni wa qalbi baridun min hararatin wa hazaza la ubali min ay ka'sin tafawwaqtu wala min halawa wala ma halawatun min mazaza arqudu damay nelaw layla guddi mil ajafni fees ci sama mbaru ba wa qalbi te sama xol baaridun lu sedd la min xararatin ci tàngoor wa xazazatin akum ñagas laa ubaali duma fala duma faale min ayi kaasin tafawaqt ci ban kaas laay góox man faale wu ma ko wala ma xalaawatun du jéggeeni ab neex neex min mazazatin ci ak sëcc sëcc sëcc maanaa melow xaw daqari dëgër laa wala astajiisu an ajala dulla majaasan ila tasanni ijaasa laa déret wala astajiisu duma jéema daganalal sama bopp an ajala may def azulla ak yabute ak xeebute ma di ko def majaasan muy jaarukaay ila tasanni ijaasatin jëm ci yombalu may guñu may may man duma nangoo jaar ci sama sama toraxte sama xeebute pour lu ñu ma mën def na muñ pour ma am la may wut loolu man du waxal wa ida matlabun kasa xullata al aarifa bu'dan liman yaruumu najaasa wa ida matlabun su fekkee benn càkkuteef kasa sànge na sànge na ña koy wut sànge na leen xullata al aari complète gàcce fa bu'dan ak alkande liman ñeel na képp ko xam ne yaruumu danay sàkkooti ija najaasahu maanaam ak antoom ak teewam wa ma tahtazza liddanaati niksun aafa tabci itibaaahu wa htizaz wa ma tahtazza waxtu wu yëngtoo sawar niksun aji bon laim rasil bu yëngtoo liddanaati jëm ci ak danaa mooy xaalatu dani ak jëfi yées yu ñàkk fulla su ko defee aafa daal di bañ tabci sama jikko daal di bañ tibaaahu jikkoom wa htizaazahu ak yëngutoom googee mu yëngutu jëm ci danaat falmanaaya wala danaaya wa xayrun min rukubil xanaa rukubil jinaasa falmanaaya dee de dee yi dëy laa nangu wala danaaya waaye du jéggeeni yu yées yi xanaa dee de ixtartul manaaya wala danaaya lu mel noonu paase woon nanu ko ay yoon mansuubun ala عامل المحلوف فالمنايا ولا الدنايا اخترت المنايا صح دون الدنايا نينا دي صح ولا في دنان دي مو مغنل نانغام لولو موي المنايا ولا الدنايا دنايا جمع دنيتي موي لفظ ييس لو بون وخير لغن من ركوب الخناتي ور اي تشاخان تموي يفيو bon daal waru koobul jinaasati war jaat moo gën min rukubil xanaa ci war ci lu ñaaw nekk ci yu ñaaw daal nekk ci kaw jaat moo ko gën jinaasatu bil kasri mooy jaat ci boppam janaasatu bil fathi mooy néew bi ñuy jullee kon néew bi mooy janaasa bi ñu koy jullee fu ñu ko teg ña ngi ko teg ci jinaasa bi mooy jaat bi fal a'la lil a'la wal asfal lil asfal fatha gi moo féete kaw néew bi féete kaw ko moom kasra gi moo féete suuf lal bi féete suuf ko loolu la wax nag suma rafaa top bu yëkkati tarfahu gisam ilaya jëme si wa qaali mu ni ma li amrin maa jadaa xasirun an fa ban mbira tax xasir di dagg ba kanam bi léebu arab la ci xisab xasir dégg nga ak amrun jarbaatu jazimatu labras xam ngeen ko ci xisab sabba fa axbartuhu ma xabaar ko xabara naaqati sama xabaaru naaqa assaarixati gu wëttoon ga wa maa aanaytuhu ak li ma jànkoonteel fi yowmiye ci sama bis bi wal baarixata ak biig sa fa qaala mu ni ma daci liltifaata bayil sa geestu ilaa maa faata jëm ci lu raw ba noppi wattimaaxa bayil sa séentu ila ma taaxa jëm ci lu alku ba noppi wala tasabul jàq ala ma zahab ci lu dem walaw annahu waadin min zahab bu doon xuru wurus la sax wala tastamli bul jéema jengar ci man maa la ka jeng an riixika wali sa ngelaw maanaa sa côté bi nga ne wa adrama temu taal naara tabaa riixika safaraw tiisal la gi mu lay tiisal ci jàmb gi mu la jàmb nee na bul ko jéema jengar ci jëme ci sa walaw kaana su nekkoon ibna buuxika di sa doomi bakkan sax denga di sa doomi bop aw shaqiq ruhika wala muy sa shaqiq ruh ngir bok nday ak bay summa qala ganaw ga munina halaka mo ndax sax yow haris mo ndax ñeelu la fi an taqila ci nga nelaw beccëg ni watatahamat nga watandiko alqala walqila qala qil masdarani min alqawl manqulani an alfi'l mana watul neena ak neñu yoy wacc ko teddu nan tedd nelaw fa innal abdana ndax yarami anda'u ta'abin ñu wam lañu ngir ciono anda jam'u nidwin wa huwa almahzul wal hajirat tanguru dig beccëg wi zatu lahabin borom tak tak walan yasqula du mana xacc al khatira khel khalat wayunashita du mana sawara al fatira ku tay ka qa'ilati al hawajir lum kana mana xacc khalat mo gëna sawara ku tay waxu so san rawatina nak fi shahray najir ci yari wéri najir yi nga xani mo gëna tang ci sayf فقلت منك ذاك اليك لولو داي منجي تي ياو رك بلا نخه وما اريد ان اشق عليك من بغوم لا سنل كون كاي لو وخ فافترشت التربه مدد للسوف يرول درج مولال سوف سي وتجع متد واظهر مفينلني ان قد هاجا انك نلاونا من نلاولو بفينلني نلاونا ما دفي صخ داي نلاو وارتفقت من مسونون ala an ahruja ci bëgg wattu wala an asata duma gëmentu waye nak fa akhadatni dal may japp asinatu gëment izummat bañu nosé al alsinatu labiñ ken adotu gëment fa ma japp falam ufiq khimiwuma illa wal layl ludul guddi qad tawallaja tabin wan najmu bidew qad taballaja jollina wala saruji wala musa aha bama joge gisatuma saroji gisatuma fas wañu takonté sama fas dem na yobale fa bittuma fanan bi laylatin nabighiyatin ci guddig nabiga guddig tartar xam ngeen ndax lamu waxon ni fa bittuka anni sawaratni da'ilatun min ar-ruqsh fi anyabiha as-sam naqi'u ci qasidam bobu ci premier qasidam ci shu'ara dedet desemba wa ahzanin mangi fanane ay njaqare yaqubiyatin yu yor koru yaqub xam ngeen xisam njaqarem ci demu yusuf ak joyam ba beuti selba usayuru may jankonte ak alwujuma ak lum moy xamato loy wax nga nok wa usayuru usahiru may fogante ak annujuma bidew yi manam munu ma nelaw fuma tollu di gis bidew yi ufakiru mangi siyastaratan fi rujlati ci nama dox gi ma dox ak tan wa ukhra benen may khalat fi raj'ati ci sama del lol la nek di khalat ila an wadaha ba fis li ñal ma indaftirari sakhri dawi fa muñu rehi leer gi mana ba fajar de jot fi wajhil jawwi ci kanamu jawwuji dal di feñal ma rakibun aji war jo xani yahdu yakhidu day gaw fi dawwi ci allu manding bi fa almatu bihi ma junjiko ni sama loxo beug mu jëm ci man ci saw beek sama ser la ko defal ni wara jawtu ma yaakar an yu arrija mu jeng ila saw bi jëm ci sama côté falam ya'ba falewul bi ilma'i ci junji gi ma koy junje ak ser bi wala awa yaramul liltiya'i ci sama lak xol gi ma nekke bal dit sara doxna ala hinatihi ci ak japp doyat ak yombalam dox dank rek wa asmani mu bomima bi sahmi ihanatihi ci fettu doyadal gi mu ma doyadal fa awfad man ma gaw rek ilayhi jëm ci mom li astardifahu ngir ma bëgg sant ko mu warema ci gannaaw li astarafu li as'ali atluba irdafahu bi istardaftuhu ñaan na ci mom mu waré ma ci gannaawam ardaftu fulanan moy waré nako ci sama gana radiftu fulanan moy warna ci gana wudi bu de walaf muni togna ma togna ko togma nit bu waré ngén ko dama bëgg nga togma moy waré ma andal wa ahtamila mamun taqat rufahu reylom gi muy reyl falamma adraktuhu bama ko jotté badal ayni ci gannaaw choono wa ajaltu mo wandel fihi ci mom masrahal ayni bendiku kay bet xolik bet wajattuma fek neke naqati sama naqa gi ma taxona jog maqiyatahu moy war wayam mom la waji war wa dalati limarir lawon luqtatahu moy limufar fama kadzabtu neew ma jang an azraytuhu bama koy sanni an sanamiha mu wacci jegenu naqa wa jazabtuhu ma khatchok mom tarafa zimamiha chatun nasbi wa qultu lahu maniku ana sahibuha wa mudilluha wa li rislaha wa nasluha ana sahibuha man may boromam wa mudilluha may kiko rerle won wa li rislaha ma mom sowam wa nasluha ak domam yeb fala takun bul nek nak yow ka ashab melni ashab ci tama fatut iba ba nga sonale watat ab te nga son bul melni ashab ngay son ka son le kat jox ma sama galen fa akhadha mukamase am yalza'u dima lorag laminam ويصي تموي صو يوخ ويتقح موي نياك كيرسا ولا يستحي تدلوس وبينما هو ديغنتي بمنيكي ينزو دي تب ويلين تموي نوي ويستأسد موي جاك جاك غايند غايند ويستكين تموي مسكين مسكين إذ غشينا نونا دال نفاي فك أبو سيد ديلو سيندي غناو بومو يوبو فاسو ديمب Abu Zayd ni jaragn labisan di aji sango jilda namir delu deru seg lolou arab di ñew na sol deru seg manam ko xamne dafa mer gannaaw bu mu contane won mom lañu nan diw dafa sol legi daru sen labisan jildan namir wa hajimante aji bette hujuma saylil munhamir kem gette bette walu ndokh muy wal fakhiftuma jaq wallahi an yakuna nek yawmuho tayam ka amsihi niki demba ndax demb rek la fekkon sama faso dem ak mom ñak nak may jaq bisam melna dem tayam melna demba mu nara nangoti sama naqa wa badruhu mangi jaq weram misla shamsihi melna jantam fa alhaqa bil qarizayn bikon ma fa bok ci qarizayn yari gaay demonte del setu ñaari gaay ci arab doon wuti garab guñu wax qarab mangi melna nenap ci nun garab guñu defare der diko ko wulle ñu demon wuti ko joge ci ne meng ba legi ken xamul fu ñu mujj arab mot mu cele jele batu qarizayn denga fa alhaqa bil qarizayn bama bok ci gaaya demonte dikko wa asira mumuj khabaran di net li ba'da aynin ci gannaaw buma nek dem waye falam ara jisuma illa an azkartuhu ludul mafatlikum mum abu zayd al uhuda kol reyo dokhun sun digante al mansiyata yadi ñu fatte fi mum ye ñu bayyi nga xani kol reyo ñu jappon won te mu bayyi won ko aw ma pexe ludul mafatliku ko والفعلة الجفجة الإمسية جدين بجة نسبة إلى أمس من غير قياس نسبة أمسي سجار تقياس الأمسي غيوخ وعين كسر همسة جيجين تقياس وعين لول العرب والفعلة الإمسية الجفجة جدين بجة نم مدفع من كدق وعيس اللي نغم مدفع دين بجة سانفرس في طيب وغلق وناشدته الله من لاجك جيبك يالله أوافا من دخدف ديكل للتلافي pour dabatal limo defon te mu junu lol ndax mom lay dabatal am wala dafa ñew liba fihi itlafi pour lo xani ci la sama alkande li nek man fof te moy jek lima yobbu sama galeb gi bolé fa qala mun ma'aza allah yanna yalla musle ci lolou yalla moy mus an ujhi sama jek li maklumi sama kuñu jam ala maklum kuma jam diko jek li duma def lolou mu aw asila wala may jok haruri sama tangor bi samumi ci sama mboyo duma def lolou muk man duma bal deed waafaytuka dama la dikkal li akhburan ngir ma xam kun ha halika sa haqiqa mbir nu mu deme wa akona agit ma nekk yaminan di nday joor li chimalika ñeel sa càmmoñ maanaam ma nekk sa ndima. Xaaris ne fa sakana dal di dal inda zalika fa booba jashi samaw fit neena wan jaaba dal di wuñiku istihashi samag wiyataay wa atlatuhu ma dal di ko wan til an liqhati ma dëgg dëggi naaga gi xaqiqaam aw meloom naagag rabt mooy liqha ma wan ko ko wa tabarqu a saaxibi ma wan ko muuroo gi sama waaji muuroo ki yoroon naaqa gi te naru ma ko jox muuroo gi mu muuroo bil qixati ci ñàkk kersa lépp ma wan ko ko. Fa nadara abu zayda dal di xool ilayhi jëm ca waaja nadar laysil irisati comme xoolu gaynde gu ne ci got ga muy xool xool ba gaynde got di xool ilal farisati jëm ci la mu nar a fàdd summa ashraa top mu diir qibalahoo jëm ci coteem arrumxa xeej bi mu yor wa aqsama mu giñal ko bi man anaara subxa ci yàlla mi leeral suba mu giñal ko ci ni la in lam yanju su fekkee waa ji muccul man ja zuba bi comme ni weñ di mucce jekki-jekki ni firnaaw daw génn ci su ko deful wa yarda bu kontaanul min alxanimati bil iyaabi su kontaanul bil iyaabi ci dellu ñibbi kese min alxanimati bàyyi comme nu mu doon wër su fekkee delloog loxoy niin rek dàkkooru ca wacc li mu doon wut kon la yoori dànna mu giñ ni dana rotal sinaanahoo weñu xeejam gi dana ko rotal dana ko tabbal ci waridahu siddit loosa dana ko jam xeej bi ba mu dem ci sidd wala yafjaanna bihi te kon dana ca mettital walidahu doomam.